الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر روزے جمعہ درود شریف پڑے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ابھی اس وقت ہمارے درمیان بہت ہی مقدس اور پیاری رات جلوہ فرما ہے، اپنی برکتیں نعمتیں لٹا رہی ہیں. اب یہ ہے کہ اتنی پیاری رات ہمیں نصیب ہوئی، اب اس رات کو گزارنا کیسے ہے اور یہ کیسی پیاری رات ہے کہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ عز و جل خاص طور پر، کتنی پیاری بات ہے کہ خاص طور پر چار راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اب وہ چار راتیں کون سی ہیں ملاحظہ فرمائیے. نمبر ایک بکر عید کی رات، نمبر دو عید الفطر کی رات، یہ جب راتیں آئیں گی تو انشاءاللہ عز و جل اس کے فضائل بھی بیان کیے جائیں گے، اور تیسرا بتایا گیا شعبان کی پندرہویں رات جو کہ ابھی ہمیں اس وقت نصیب ہو رہی ہے. اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور چوتھی رات ہے عرفہ کی رات. تو آج کی جو ہے رات کی فضیلت آج کے لیے جو ہے رحمت کے دروازے خاص طور پہ کھولے جا رہے ہیں، اب بخشش کے پروانے، اور جیسے کہ آج کی رات کو جو ہے شب براءت بھی کہا جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ خالد مدنی بھی ہیں، خالد بھائی کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا خالد بھائی، آپ سے یہ بات معلوم کرنا ہے، شب براءت جیسے کہ آج کی رات کو شب براءت کہا جاتا ہے، تو یہ شب براءت کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ شب براءت یہ اصل میں دو لفظ ہیں، ایک شب, شب اور دوسرا براءت. ٹھیک ہے، شب کا مطلب تو واضح ہے، اسے رات کو شب کہا جاتا ہے. براءت مطلب چھٹکارا، یعنی یہ چھٹکارا پانے کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالی اس رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، مسلمانوں کی بخشش کر دی جاتی ہے. ایک روایت اس حوالے سے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے بقیہ پاک میں مل گئے. یہ بقیہ مبارک مدینۃ المنورہ کا قبرستان ہے، افضل ترین قبرستان ہے، افضل ترین قبرستان ماشاء اللہ. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل شعبان کی پندرہویں رات، یعنی جو آج رات آج ہے، رات جسے شب برات کہا جا رہا ہے، شعبان کی پندرہویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی پیاری اور مقدس رات ہے کہ قبیلہ بنی کلب جو کہ بہت بکریاں پالتے تھے، ان کے جو بکریوں کے بال تھے اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات جو ہے بخشش کے پروانے جاری کرتا ہے. شہرت بھی یہی تھی، اور یہ ہے کہ بکریاں سب سے زیادہ کثرت سے بکریاں پالا کرتے تھے. اب کثرت سے بکریاں پالیں گے تو ظاہر ان کے بال بھی اتنی ہی کثرت سے، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ بال زیادہ. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، کیسی برکت، ان کے بالوں سے بھی زیادہ. گویا یہ مبالغتن بیان کیا جا رہا ہے کہ اتنے لوگوں کو رب العالمین جہنم سے آزادی عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عزوجل. تو آج کی رات جو ہے وہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ مغرب کے بعد جو کہ ابھی وقت جاری ہے، اگر آپ نے مغرب کی نماز مدنی چینل کے ناظرین نہیں ادا کی تو پہلے آپ نماز مغرب جو فرض ہے اس کو ادا کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے خصوصیت کے ساتھ ہم نے چھ رکعت نوافل کا اہتمام کرنا ہے. ہم بھی انشاءاللہ عزوجل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، اب یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ نوافل اسٹارٹ ہو گئے ہیں، شروع ہو گئے ہیں یا نہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو مسجد کی طرف بھی لے کے جائیں گے جہاں پر جو ہے عاشقان رسول کئی تعداد میں، کئی ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں موجود ہیں، اور نوافل کا اہتمام کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ عزوجل جو ہے نوافل جو ہے دو رکعت میں خیال میں ادا کر دی گئی ہیں. جو پہلی دو رکعتیں ہیں اس میں آپ نے نیت یہ کرنی ہے دو دو کر کے یہ جو ہے چھ رکعت نوافل ادا کی جائیں گی. پہلی جو دو رکعت ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی ان رکعتوں کی برکت سے ہمیں لمبی عمر دے لیکن عافیت کے ساتھ دے. سبحان اللہ. تو میرے خیال میں اگر وہاں کے مناظر اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا دیں تو یہ ہے کہ ان کو بھی سمجھ میں آتا ہے. ابھی اس وقت اچھا جی اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, کس انداز سے یہ ہم نے نوافل پڑھنا ہے, اگر ہمارے خالد بھائی اگر آپ طریقہ بتائیں ان نوافل کا طریقہ. انشاءاللہ میرے لیے سنت نے اپنے رسالہ آقا کا مہینہ میں اس کا طریقہ لکھا ہے اور پہلے وہ میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ, اور اس کے بعد امیر علیہ سنت نے کچھ التجائیں کے نام سے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں اس رسالے میں, وہ بھی گوش گزار کریں گے. اچھا یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے چلیں کہ دو رکعت نوافل جو ہے وہ ادا کر دیے گئے ہیں, اور دو رکعت نوافل سے پہلے ہم نے نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل کی برکت سے ہمیں لمبی عمر درازی عمر بالخیر عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. اور اس وقت مسجد میں جو ہے تلاوت قرآن کریم جاری ہے, سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جا رہی ہے. آئیے پہلے وہ مراجعہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ یہ نوافل کس طرح پڑھنا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. آئیے پہلے وہ مناظر دیکھتے ہیں. جی قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسمحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك جی. تو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت جو ہے وہ عالمی مدنی مرکز فتح مدینہ میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جا رہی ہے, اور جو چھ رکعت نوافل جو ہے ادا کیے جائیں گے اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ دو رکعت سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لمبی عمر عافیت کے ساتھ عطا فرمائے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ فاتحہ اس میں پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے, اور پھر جب یہ نوافل کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہر دو رکعت کے بعد 21 مرتبہ آپ نے کل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کر لی ہے. اجتماعی طور پر جو ہے اگر آپ بیٹھے ہوئے تو کوئی ایک پڑھ لے اور باقی جو ہے سماعت کر لیں, جیسے کہ فیضان مدینہ میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد دعائیں نفس شعبان انشاءاللہ عزوجل اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں. تو یہ طریقہ کار ہے, انشاءاللہ تفصیل سے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے اگر یہ نوافل ادا نہیں کیے تو جلد از جلد یہ نوافل ادا کر لیں. پہلے دو رکعت جو نوافل پڑھے جائیں گے, خالد بھائی بتائیے کون سے دو ہیں؟ پہلے دو رکعت جو پڑھی جائیں گی وہ عمر درازی بالخیر کے لیے پڑھی جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے عمر میں برکت عطا فرمائے. اور اس کے بعد پھر جو دو رکعتیں پڑھی جائیں گی وہ اس لیے پڑھی جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے بلاؤں سے نجات عطا فرمائے. اور اس کے بعد پھر جو دو رکعتیں پڑھی جائیں گی وہ اس لیے ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے, غیر کی محتاجی سے محفوظ فرمائے. تو یہ چھ رکعت نوافل جو ہے ادا کی جائیں گی, دو دو کر کے آپ نے جو ہے نوافل پڑھنی ہے. ابھی فیضان مدینہ میں جو ہے دو رکعت نوافل جو ہے ادا کر دیے گئے ہیں, جس میں یہ نیت شامل کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درازی عمر بالخیر عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. اور اس کے بعد جو ہے سورہ اخلاص بھی پڑھی گئی ہوگی, پھر اس کے بعد جو ہے سورہ یاسین شریف کی تلاوت جاری ہے. اور جیسی سورہ یاسین کی تلاوت کمپلیٹ ہوگی تو انشاءاللہ عزوجل شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ دعائیں نفس شعبان پڑھیں گے, جو کہ انشاءاللہ عزوجل ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھائیں گے. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ مدنی چینل کے ساتھ ساتھ چلیے, دیکھیں کہ ابھی کیا چل رہا ہے. آپ نے نوافل ادا کر لی ہے مدنی چینل کی اسکرین پر, تو آپ نوافل پڑھ لیجئے, نوافل کے بعد جو ہے سورہ یاسین میں شامل ہو جائیں, یا آپ اپنے طور پر سورہ یاسین شریف پڑھ لے جائیں. اور دعائیں نفس شعبان آپ جب امیر السنت پڑھیں تو اس کو سماعت کرنے کی کوشش کیجئے, تو انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل آپ کی قدم قدم پر رہنمائی کرتا رہے گا. تو آج کی رات جو ہے بڑی ہی برکت عظمت والی رات ہے, تو اس رات کو ہرگز غفلت میں نہ گزاریے. آپ نے اگر نماز مغرب ادا نہیں کی تو ابھی وقت ہے, ابھی یہ کہ باب المدینہ کراچی میں ابھی وقت ہے کہ آپ نماز مغرب ادا کر لیجئے. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر جو ہے شب قدر اور شب براءت جو ہے وہ گزر چکی ہے, آج ان کے پاس جو ہے 16ویں شب ہے, آج ہمارے پاس جو ہے 15ویں شب ہے. اور بہت ہی عظمت و برکت و نعمت والی رات ہے اس رات, اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کے پروانے جاری کر رہا ہے. کیا کہیں گے اس رات کے بارے میں خالد بھائی؟ بالکل, بہت قدر, بہت فضیلت, بہت اہمیت والی رات ہے. بزرگان دین کا یہ معمول رہتا کہ جب انہیں ان مقدس ساعتیں یہ نصیب ہوتی سبحان تو خوب خوب عبادتوں میں لگے رہتے, اپنی عبادتوں کو اور بڑھا دیتے. دیکھیں دراصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ اے ایمان والوں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو طلب کرو. اب چھ رکعت جو ہم نے بیان کی کہ دو دو رکعت کی برکت سے مختلف دعائیں مانگی گئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دو رکعت نماز کی برکت سے مجھے عمر درازی بالخیر عطا فرمائے, مجھے بلاؤں سے محفوظ رکھے, مجھے اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ رکھے. دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد ہی مانگی جا رہی ہے اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگی جا رہی ہے, گویا آیت کریمہ پر عمل بھی ہو رہا ہے. لیکن بزرگان دین کے مختلف طریقے اس حوالے سے ملتے ہیں کہ کس کس طرح سے وہ شب بیداری کرتے, کیسے رات گزارتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے. حضرت سیدنا طاووس یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب براءت اور اس میں کیے جانے والے اعمال کے بارے میں پوچھا, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس رات کے تین حصے کرتا ہوں. اچھا, مختلف بزرگان دین مختلف اعمال. کہا میں اس رات کے تین حصے کرتا ہوں, ایک حصہ میں اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں. سبحان اللہ, تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ, اے ایمان والو تم حضور پرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام کثرت سے بھیجو, یا درود و سلام پڑھو. پھر فرمایا ایک تہائی اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرتے ہوئے گزارتا ہوں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اب یہ ہے کہ انشاءاللہ مدنی پھول جاری رہیں گے. ابھی اس وقت مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ دعائیں نفس شعبان جو ہے پڑھ رہے ہیں, تو آئیے ہم بھی ذرا سماعت کرتے ہیں. جی دکھائیے. عجیب وجار المستجیرین وامان الخائفین اللهم ان كنت كتبتنی عندك فی ام الكتاب شقیہ في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقدرا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وقت دار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. بلاؤں سے ہماری بلاؤں سے آفتوں سے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. دو رکعت نفل ادا کر دی گئیں جس میں نیت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ان نوافل کی برکت سے لمبی عمر عافیت کے ساتھ ادا فرمائے. اور اب جو نوافل ادا کیے جا رہے ہیں اس میں جیسے کہ ابھی آپ نے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی سنی کہ اللہ تبارک و تعالی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے, تو قدم قدم پہ پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں اور انسان جو ہے گھرا ہوا ہے. یہ کہ جیسے کہ پہلی جو رکعت نوافل ادا کیے گئے نا کہ لمبی عمر ملے, لوگ بس اوقات نہیں ہوتا ہے کہ لمبی عمر کی جو ہے وہ دعا تو مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لمبی عمر دے لیکن عافیت کے ساتھ دے, یہ بھی دعا مانگنی چاہیے. اب یہ کہ وہاں کے مناظر میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جی دکھائیے وہاں پر کس انداز سے نوافل ادا کیے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ عزوجل شیخ طریقت امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ اور نگران شورا اور دیگر ذمہ داران عالمی مدنی مرکز فدان مدینہ میں نوافل جو ہے ادا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے نوافل اور جتنے مسلمان آج کے دن عاشقان رسول نوافل کا اہتمام فرما رہے ہیں ان چھ رکعت کا, اللہ تبارک و تعالی تمام کی عبادت کو قبول منظور فرمائے. اور آج کی رات جو ہے مدنی چرن کے ناظرین بڑی ہی بابرکت اور عظمت والی رات ہے. اور آپ اپنے گھر میں یہ تھوڑی سی آواز لگائیے, کوئی صدا لگائیے کہ آپ نے نوافل پڑھ لی ہے. تو اگر جس نے نہیں پڑھے تو جلد جلد پڑھ لیں کیونکہ باب المدینہ کراچی میں کچھ دیر کے بعد جو ہے یہ وقت جو ہے ختم ہو جائے گا تقریباً 8:30 بجے. میرے خیال میں یہی ٹائم ہے 8:30 پر جو ہے نماز عشاء کا وقت جو ہے شروع ہو جائے گا. تو اس سے پہلے پہلے آپ نے نوافل ادا کرنا ہے. تو نوافل کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر جانتے ہیں. جی اگر جو ہمارے نئے اسلامی بھائی ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے, وہ سقد پڑھ نیت کیا کرنی ہے, تو اگر نیت کے بارے میں پتہ چلے کہ نیت کیا کریں ہمیں یہ پتہ چل جائے. جی ہاں بہت سے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو ہمیں ابھی جوائن کیا ہوگا جنہوں نے, ہم پہلے طریقہ بتا چکے ہیں لیکن دوبارہ پھر ان کے لیے. اس لیے ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ہم نماز نفل ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, مغرب کے فرض ادا کر چکے, سنتیں ادا کر چکے, اس کے بعد یہ نفل نماز ادا کی جا رہی ہے. تو اب اس میں نیت نفل کی ہی کریں گے کہ دو رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے 6 رکعتیں پڑھیں گے. یہ جو معمولات بزرگان دین میں سے لکھا امیر علیہ سنت نے, 6 رکعت پڑھیں گے, پہلی 2 رکعت میں نیت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے مجھے عمر درازی لمبی عمر بالخیر عافیت کے ساتھ سکون والی لمبی زندگی عطا فرمائے. پھر دوسری جو 2 رکعتیں پڑھیں گے اس میں نیت یہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان 2 رکعت نماز نفل کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرمائے. پھر اس کے بعد دوبارہ تیسری مرتبہ جو 2 رکعتیں پڑھیں گے اس میں نیت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے سوا غیر کی محتاجی سے ہمیں محفوظ رکھے. ہر 2 رکعت کے بعد ہو سکے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ لی جائے یا ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھ لی جائے. کئی اسلامی بھائی مل کر اگر یہ عمل کر رہے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں, تو ان میں سے ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے سورہ یاسین شریف پڑھ لے, باقی غور سے سنیں. یہ مسئلہ یاد رہے کہ جب کوئی بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ رہا ہو اور حاضرین بھی سننے کے لیے موجود ہوں تو ان کو کان لگا کر غور سے سننا یہ واجب ہے. جیسے کہ دکھایا بھی جا رہا ہے کہ ابھی اپنی اپنی نماز جو ہے نوافل ادا کر رہے ہیں, لیکن جب سورت کی بات آتی ہے سورہ یاسین کی تو ایک اسلامی بھائی تلاوت کرتے ہیں اور باقی عاشقان رسول جو ہے اس کو سماعت کرتے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو کوئی صورت یاد ہے آپ نماز میں کھڑے ہوئے, جیسے کہ امام صاحب نے کوئی آسان صورت پڑھ دی جو آپ کو بھی یاد ہے تو آپ جو ہے پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہیں, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح کہیں تلاوت قرآن کریم ہو رہی ہے اور وہ آپ کو یاد ہے تو آپ پیچھے پیچھے دہرا رہے ہیں آپ اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ سننے کے لیے آئیں, توجہ کے ساتھ جو ہے صورت کی تلاوت کیجئے. تو ابھی دو رکعت جو ہے نماز نفل جو ہے ادا کر دی گئی, اور اب جو نوافل جو ادا کیے جا رہے ہیں اس میں نیت یہ ہے کہ اللہ عز و جل بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے. دیکھیں اگر یہ تینوں ہی دعا اور یہ تینوں نعمتیں ہی ہمیں مل گئیں جو نوافل والی جو ہیں, اس میں یہ نیت اس میں یہ نیت, تو سمجھ لیں زندگی جو ہے آسانی کے ساتھ گزر جائے گی کہ اللہ عز و جل اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. یہ کتنی پیاری بات ہے, کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج رکھے صرف اپنا, ہے نا, کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت عطا فرمائے, یہ کہ دنیا ہی اچھی گزر جائے. اور انشاءاللہ عز و جل دنیا اگر اچھی گزر گئی نیکیوں کے ساتھ آخرت بھی اچھی, آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. پھر اسی طرح بلاؤں سے حفاظت ہے, کہ ٹینشن پریشانی یہ تعویذ چاہیے وہ تعویذ چاہیے, ٹھیک ہے یہ بھی لیں, لیکن یہ ہے کہ نوافل کا یہ اہتمام کیجئے, اس کی برکتیں آپ کو سالہ سال رہیں گی. چونکہ جیسے کہ نوافل میں نیت یہ کی گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل کی برکت سے ہمیں جو ہے وہ لمبی عمر دے اور عافیت کے ساتھ دے, ان نوافل کی برکت سے بلاؤں سے حفاظت ہو, اب یہ کہ پریشانیوں سے حفاظت ہو, پھر اس کے بعد والے نوافل کے اللہ عز و جل اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ رکھے. اور اسی طرح یہ ہے کہ آج کی رات کے جو ہے بڑے پیارے پیارے نسخے ہیں, تو جس طرح یہ کہ جادو سے حفاظت, لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جادو ہو گیا, یہ جادو ہو گیا ہے, یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی, یہ بھی ایک پریشانی ہے نا کہ بھائی جادو کروا دیا جادو کروا دیا ہے. تو آج ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہے ہیں مدنی چلن کے ناظرین, اگر وہ عمل آپ نے آج کی رات کر لیا, دیکھیں یہ بھی آج کی رات سے خاص ہے, اگر آپ نے یہ آج جو ہے عمل کر لیا تو انشاءاللہ جل سال بھر جادو سے حفاظت رہے گی, کوئی آپ پہ جادو نہیں کروا سکے گا. تو کیا کرنا ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی برکتیں حاصل کیجئے. آپ نے جو ہے غسل کرنا ہے, غسل سے متعلق آسان عمل ہے, کچھ پڑھنا نہیں ہے, ہو سکتا آپ پڑھیں تو تلفظ درست نہیں ہے, اب کیا کریں, لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے اور کچھ پتے لینا ہے, وہ کون سے درخت کے ہوں گے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. جی خالد بھائی, جی بیری کے درخت کے ساتھ پتے لینے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو پانی میں جوش دینا ہے, گرم کرنا ہے, اچھا جوش آ جائے, پانی گرم ہو جائے, تو اس کے بعد اس کو اتنا کنکنا کر لے, ٹھنڈا کر لے کہ وہ نہانے کے قابل ہو جائے, ٹھیک ہے, پھر اس پانی سے غسل کرنا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے سارا سال جادو سے حفاظت رہے گی. اللہ تبارک و تعالی جادو سے امان عطا فرمائے. بھائی یہ صرف آج آپ نے جو ہے غسل کرنا ہے اور جو جادو کا اثر ہے وہ انشاءاللہ عز و جل جس نے غسل کیا ہوگا اس پر نہیں ہوگا. کتنا آسان عمل ہے, نہانا ہے, ہو سکتا ہے بھی آپ نے غسل کا ارادہ کیا ہوا ہو تو بیری کے ساتھ پتے لے کر آ جائیے. اب یعنی کسی کا درخت لگا ہو آپ اس کی اجازت سے آپ یہ پتے وغیرہ توڑ سکتے ہیں, اب اس سے اجازت لے لیں کہ بھائی مجھے کچھ پتے چاہیے, تو یہ کہ ساتھ پتے لیں پانی میں جوش دیں اور پھر جب وہ نہانے کے قابل ہو جائے, غسل کرنے کے قابل ہو جائے تو آپ جو اس سے غسل کر لیجئے, انشاءاللہ جو سال بھر جو ہے جادو سے حفاظت رہے گی. دیکھیں یہ بھی فضیلت جو ہے آج کی رات کی ہے, اگر کل یہ کریں گے عمل تو ایسا تو نہیں ہے کہ صرف آج کی رات کے لیے جو ہے یہ عمل لکھا گیا ہے کہ جادو سے آپ کی حفاظت رہے گی. اور بڑی بڑی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں اس رات کی, جیسے کہ آج کے دن جو ہے خصوصیت کے ساتھ جو ہے قبرستان جایا جاتا ہے, تو انشاءاللہ عز و جل قبرستان جائیں, لیکن قبرستان کس انداز سے جائیں, جیسے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اس انداز سے قبرستان جا رہے ہیں کہ اگربتیاں موم بتیاں اور پھر چراغ لے لیے اور جا کر جو ہے وہ قبر کے ارد گرد جو ہے سجا دیے, یعنی قبر کو سجا دیتے ہیں. بھائی یہ چراغا کوئی کر رہے ہیں آپ قبر کے اوپر, اب یہ کہ کس انداز سے جانا ہے, دعا کیسے پڑھنی ہے, کس طرف رک کر کے ہم نے دعا پڑھنی ہے, قبرستان والوں کو سلام کیسے کرنا ہے, اب قبر کے اوپر قبریں برابر برابر میں ہیں, تو میں پھیلانگ کے جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا, مجھے اس بات کی اجازت ہے یا نہیں ہے. انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھیے, انشاءاللہ عز و جل اب سے کچھ دیر کے بعد نماز عشاء کا وقت ہو جائے گا, عشاء کے بعد بھی ساری رات انشاءاللہ ضرور براہ راست زبردست قسم کی نشریات آپ کو مدنی چینل دکھائے گا. اور آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ عزوجل عشاء کی بعد دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز شدان مدینہ میں ہمارے شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ اپنا خصوصی بیان فرمائیں گے. تو آج تو امیر السنت کا بیان ہے, آپ مدنی چینل کے ناظرین اکثر جو ہے مدنی مذاکرے دیکھتے ہیں, ایک اس موقع پہ مدنی مذاکرہ ہے, جیسے ہر ہفتے مدنی مذاکرہ آتا ہے تو بیان جو ہے امیر سنت شاید کافی دنوں بعد کر رہے ہیں. بڑی تمنا ہے امیر سنت کا بیان سننے کی, کئی عاشقان رسول جی بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ امیر سنت بیان کریں گے تو ہم انشاءاللہ شروع سے ہی شرکت کریں گے. سبحان اللہ, بیان ہو میرے سبحان اللہ. تو بڑی ہی پیاری بات ہے کہ آج جو ہے مرشد بیان فرمائیں گے. اور میں آپ کو یہ عرض کروں گا, دیکھیں رحمت کی برسات جو ہے جائے, وہ نوری محفل پہ چادر تنی نور اللہ کی اللہ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. مانگ لو چشمے تر مانگ لو, سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو, کیونکہ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. تو یہ وہ لمحے جو زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. انشاءاللہ عزوجل آپ کو فیضان مدینہ کے مناظر دکھاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس وقت فیضان مدینہ میں کیا کام ہو رہا ہے. غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے مختلف مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوافل کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, سورہ یاسین کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, وہاں کی تلاوت بھی ہم نے آپ کو سنائی. اور انشاءاللہ شاء ایک مرتبہ پھر شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہ ملالیہ دعائیں نصف شعبان پڑھیں گے. اور یہ بہت ہی پیاری دعا ہے, بہت ہی پیاری دعا ہے, دعائیں نصف شعبان. اس میں اس کا ترجمہ تو سنیں, انشاءاللہ موقع لگا تو آپ کو اس کا ترجمہ بھی سنانے کی سعادت حاصل کریں گے. اچھا, یہ جو مغرب کے بعد سے جو شب براءت یعنی جہنم کی آنکھ سے چھٹکارا پانے کی رات ہمیں میسر آئی ہے, تو یہ بڑی ایک سمجھ لیں نازک رات ہے کہ لکھا جا رہا ہے, یعنی تقدیر میں لکھا جا رہا ہے بھائی کون کون حج کریں گے, یہ لکھا جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ کون جو ہے اس سال جو ہے کن کی ولادت ہوں گی, پیدائش ہوں گی, تو یہ بھی لکھا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ کون کون اس سال میں جو ہے انتقال کر جائے گا, اس کی موت آ جائے گی. تو اب یہ ہے کہ میرے نام اعمال میں یہ تو چھپی ہوئی ہے نا, کہ معلوم نہیں ہے کہ یار میرے نام اعمال میں کیا لکھ دیا گیا. اب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال یا اگلے لمحے یہ سال گزرنے کے بعد, یہ مہینہ گزرنے کے بعد, یہ سال گزرنے کے بعد, سال کے اختتام پر جو ہے میری موت لکھ دی گئی. پتہ نہیں ایسی باتیں بھی ملتی ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ نئے نئے گھر کی پلاننگ کر رہے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور ان کی قبر تیار ہے. اب یہ کہ آپ قبرستان جاتے ہوں گے تو آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا ہے, کچھ قبریں تیار ہوتی ہیں, کچھ قبریں تیار ہوتی ہیں, لیکن ان میں آنے والے جو ہے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, شاپنگ سینٹر میں گھوم رہے ہوتے ہیں, الٹے الٹے کاموں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہ کار میں جا رہے ہیں اور تیز آواز سے جو ہے گانا لگایا ہوا ہے, جیسے آج کی رات ہے بڑی مقدس رات ہے, بابرکت رات ہے, لیکن آج کے دن بھی آج کی رات بھی گناہوں بھرے چینلز دیکھ رہے ہیں, گناہوں بڑی خبریں دیکھ رہے ہیں, گناہوں کا اہتمام کر کے رکھا ہوا ہے. تو بتائیں ایسے لوگوں کی کیسے بخشش ہوگی. یہ کہ وہ بخشن میں آئے تو رب تعالیٰ تو رب تعالیٰ ہے نا, سب کچھ ہاں طلب بھی تو کرنی ہے. چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑو, کہ ہو سکتا ہے تمہاری بخشش اسی پر ہو. سبحان اللہ. اور کوئی گناہ یہ سمجھ کے نہ کرو کہ یار یہ چھوٹا گناہ ہے, ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پکڑنے پر آئے تو اس چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لے اور پھر بخشش نہ ہو. سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا جو ہے نیکیوں میں پوشیدہ فرمائی ہے. تو آج کی رات کے بارے میں مزید کیا کہیں گے آپ؟ آج کی رات بالکل عظیم رات ہے, لیکن بعض لوگ اس کو گناہوں میں غفلتوں میں گوا رہے ہوتے ہیں. رب العالمین کئی لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس مبارک رات بھی مغفرت پانے والوں میں شامل نہیں ہو پاتے. وہ کون لوگ ہیں؟ ایک روایت اس حوالے سے عرض کرتا ہوں. پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھ آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی. چھ آدمیوں سے مراد یہ چھ قسمیں بیان کی جا رہی ہیں, وہ چھ برائیاں بیان کی جا رہی ہیں جو اگر لوگوں میں پائی جائیں تو پھر وہ مغفرت نہیں پا. اب غور کرتے چلے جائیں, جو جو برائیاں بیان کی جا رہی ہیں کہیں اس برائی میں میں تو ملبس نہیں ہوں, وہ خامی میرے اندر تو نہیں ہے. اگر وہ ہے تو آج ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں کہ آج کی رات جو ہے توبہ کرنے کی رات ہے. جی خالد بھائی. ارشاد فرمایا کہ چھ آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی. نمبر ایک, شراب کا عادی, ٹھیک, شراب پیتا ہو. نمبر دو, ماں باپ کا نافرمان. نمبر تین, زنا کا عادی, بدکاری کرنے والا. نمبر چار, قطع تعلق کرنے والا. ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر غصہ آیا اور ہم نے تعلق ختم کر دیا. جاؤ آج سے ہمارا مرنا جینا تمہارے ساتھ ختم ہو گیا ہے, ہم مر جائیں تو تم ہمارا منہ نہیں دیکھنا, تم مر جاؤ تو ہم منہ نہیں دیکھیں گے. شادی غمی کی تقریب میں بالکل نہ تم آنا نہ ہم آئیں گے. تھوڑی سی بات پر غصہ آتا ہے. کیا ہوا تھا جناب؟ وہ بچے کھیل رہے تھے, کھیلتے کھیلتے بچوں میں لڑائی ہوئی, وہ لڑائی بڑھتے بڑھتے بڑوں میں آ گئی, بڑوں نے تعلق ختم کر لیا اور پھر بچے دوبارہ اسی طرح کھیل رہے ہیں. اور ہم نے کیا کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا چھ طرح کے لوگ جو اس رات بھی نہیں بخشے جائیں گے, اس میں یہ قطع تعلق کرنے والا. مزید ارشاد فرمایا کہ تصویر بنانے والا, اور پھر چھٹے نمبر پر ارشاد فرمایا چغل خوری کرنے والا. یعنی وہ یہ چھ وہ بری عادتیں ہیں, بری چیزیں ہیں, بری باتیں ہیں, بد خصلتیں ہیں کہ اگر کوئی ان میں مستغرق ہو, ان کا عادی ہو, اس کی بھی اللہ تبارک وتعالیٰ اس رات مغفرت. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, یہ رات جو ہے اتنی برکت والی ہے, عظمت والی ہے, لیکن شیطان جو ہے اتنا ہی مسلط ہے. اس نے ایسے کھیل کود کے تماشے جو ہے آج کی رات جو لگا دیے. جیسے آج کی رات خصوصیت کے ساتھ بخشش کی رات ہے, لیکن آج کی رات خصوصیت کے ساتھ لوگوں کی نظر میں پٹاخہ پھاڑنے کی رات ہے. اب یہ کہ پٹاخے پھٹ رہے ہیں ادھر, آگ سے چھٹکارے کی رات, وہی آگ جلا کر اپنی آگ جلا رہے ہیں. اور یوں ہوتا ہے کہ آپ پٹاخہ پھاڑ رہے ہیں یا کوئی پھلجڑی جلا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز کر رہے ہیں. اچھا پٹاخوں میں بھی قسمیں آئی ہوئی ہیں کہ بچوں کا ہے, یہ بڑوں کا ہے, یہ بہت بڑے لوگوں کا ہے. ابھی اس قسم کے آپ پٹاخے جلا رہے ہیں, جیسی پٹاخہ جلا اب وہ ہزار روپے کا ہے, کتنے روپے کا ہے, یہ تو آپ نے جو اپنا پیسہ جلا دیا نا, اس کی آواز آئی آپ کو اچھا لگا. لیکن یہ جب پٹاخہ چلتا ہے نا, ہو سکتا ہے وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو اچھا لگ رہا ہو, لیکن جس کا بچہ جو ہے سو رہا ہے, جس کی والدہ سو رہی ہیں, یا جس کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور اس کو اس پٹاخے کی تکلیف سے پریشانی ہو رہی ہے, اس کے دل سے کیا نکل رہا ہے آپ کے لیے؟ ابھی تو یہ تو اور بات نا کہ کوئی پریشان ہو رہا ہے. ایسی خبریں بھی آئی پچھلے سال کے واقعات بھی اخباروں میں آئے, لوگوں نے بیان بھی کیے کہ خود پٹاخہ پھاڑنے والے نے ایسا وہ دھماکہ ہوا, اس کی بچی جل گئی, کسی کا اپنا ہاتھ جل گیا, پوری پوری فیکٹریاں جل گئی. اس طرح کی کئی خبریں معاشرے میں آتی رہتی ہیں, سننے سنانے کو ملتی رہتی ہیں. اور یہ ہے کہ جب پٹاخے جہاں بنتے ہیں نا, ان کا جو ہم نے سنا ہے ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی فیکٹری ہے, کچھ بھی ایسا چھوٹا سا کاروبار ہے, اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آگ لگ جائے, آگ جب لگی تو یہ کہ تھوڑا نقصان ہوتا ہے, جانی نقصان نہیں ہوتا عموماً, لیکن یہ کہ جب آگ وغیرہ لگی پٹاخے میں تو جتنے لوگ ہوتے ہیں نا تو سارے ہی مارے جاتے ہیں. تو بتائیں کہ یہ پٹاخہ بنانا چلانا بیچنا یہ جائز ہے؟ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی, وہ رزق حلال کمائی ہے, اور یہ پٹاخے وغیرہ جو لوگ دیگر مواقع پہ بھی جلاتے ہیں تو یہ تو بالکل غلط ہے. اور آج کی رات میں آپ کو ایک قصہ سناتا چلوں, مجھے یاد آیا کہ ایک ایسا پٹاخہ ہوتا ہے کہ جب وہ جلتا ہے نا تو کچھ دیر کے بعد پھٹتا ہے. تو شاید آپ نے دیکھا ہو مدنی چینل کے ناظرین, تو ایک شخص نے جو ہے فلیٹ کے اوپر سے ٹاپ پر اس نے وہ پٹاخہ جلایا. پٹاخہ جلانے کے بعد جو ہے اس نے کچھ دیر اپنے ہاتھ میں رکھنے کے بعد جو ہے اس کو پھینکا. جب فلیٹ کی چھت سے اس نے وہ پٹاخے کو پھینکا تو ایک لڑکی جا رہی تھی, تو جب وہ پٹاخہ اس کے قریب پہنچا, اس کے آنکھ کے قریب, تو پٹاخہ پھٹ گیا. اللہ, اب وہ جو کسی کی شرارت نہیں تھی, کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی, اس کی آنکھ ضائع ہو گئی. اب یہ ہے کہ کتنی پریشانی ہوگی ان کے گھر والوں کو, ان محترمہ کو. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہ کہ یہ پٹاخے وغیرہ اس سے جانی نقصان بھی، اب جس طرح کی خبریں بتائی جا رہی ہیں کہ پٹاخے وغیرہ نہیں جلائیں، ہر سال بتایا جاتا ہے اور لوگ ہر سال جو پٹاخے وغیرہ جلاتے ہیں پھاڑتے ہیں، لیکن یہ کہ ہر سال نقصان ہوتا ہے، اور یہ کہ جس طرح کے آج جو ہے رات گزاری جائے گی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو جائے کہ ہوتا ہے نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر سے چراغ سے، تو اس وقت یہ چھوٹا سا پٹاخہ ہوتا ہے. اب یہ کہ امیر سنت کی جانب چلتے ہیں، دعائیں نصف شعبان میں شامل ہو جاتے ہیں. جی یا ذل جلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت ظاہر اللاجین وجار المستجیرین وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فمح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت بقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلباء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. اب انشاءاللہ دو رکعت نفل پڑھیں گے اس نیت سے کہ اللہ تعالی اس کی برکت سے ہمیں صرف اپنا محتاج رکھے، غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے. چلو خالد بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جو 6 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں اس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور امیر السنت اور دیگر عاشقان رسول فیضان مدینہ میں جو ہے وہ نوافل ادا کر رہے ہیں. اور جو مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نوافل جو ہے مغرب کی نماز کے بعد جو ہے ادا کیے جاتے ہیں. پہلی 2 رکعات میں یہ نیت شامل کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لمبی عمر عافیت کے ساتھ ادا فرمائے ان نوافل کی برکت سے. پھر اس کے بعد 2 رکعات جو نوافل ادا کیے جائیں گے اس میں یہ نیت شامل کرنی ہے کہ اللہ عزوجل بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے. پھر اس کے بعد جو 2 رکعات نوافل جیسے کہ ابھی فیضان مدینہ میں جو ہے ادا کیے جا رہے ہیں، 4 تو ادا کر دیے گئے، 2 نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، اس میں یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ عزوجل اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ رکھے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نماز میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ لیں، اور جب بھی کوئی نفل نماز پڑھیں اسی انداز سے پڑھ لیں، اور جو دوسری رکعت ہوگی اس میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف یعنی قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ پڑھ لیجئے. اور جیسی 2 رکعت کمپلیٹ ہوں گی تو آپ نے 21 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یا پھر آپ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیجئے. پھر اس کے بعد دعائیں نصف شعبان جو کہ ابھی آپ نے امیر السنت دامود برکاتہ اللہ علیہ کی زبانی سنی، تو اس کو سن لیجئے یا اس کو پڑھ لیجئے. اور یہ آپ کو ساری باتیں کہاں سے مل جائیں گی، اس کا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر السنت دامود برکاتہ اللہ علیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ آقا کا مہینہ. اب یہ کہ آقا کا مہینہ کون سا ہے، یہ شعبان المعظم جو ہے یہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. تو یہ کسی اس میں ایک رات آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کے پروانے جاری کر رہا ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ چھ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات بھی بخشش نہیں فرماتا, یعنی کہ آج کی رات جو ہے بخشش ہو رہی ہے, پروانے مل رہے ہیں, لیکن ان چھ لوگوں کو نہیں ملیں گے. اب کسی جگہ پر آپ دعوت پہ جائیں اور یہ ہو کہ سب کو کھانا ملے اور آپ کو نہ ملے تو آپ کو کتنا برا لگے گا کہ اپنے آپ کو کیسا محروم سمجھیں گے, شاید آپ دوبارہ جائیں بھی نہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کون لوگ ہیں جو آج کی رات بھی نہیں بخشے جا رہے, تو آپ وہ خامی اگر میرے اندر ہیں, یہ شراب کا عادی, بدکاری, پھر اس کے علاوہ جو ہے قطع تعلق کرنے والا جو ہمارے بس میں ہے, ہم اس سے توبہ کر رہے ہیں. سب کچھ ہمارے بس میں ہی ہے کہ اگر ہم اس گناہ میں ملوث ہیں تو آج کی رات جو ہے پکی سچی توبہ کر لیں اور آئندہ اس کام سے بچنے کی کوشش کریں. تو آج کی رات جو ہے کرنے کے لیے تو ہم بندہ ڈھونڈ کر نکال لیں گے, کہیں چھپ جائے وہ نکال لیں گے, کیونکہ ہمیں اس سے فائدہ ہے. اور اگر کسی سے فائدہ نہیں ہے یا فائدہ نہیں ہے تو ہم کیا کہیں, ہمیں فائدہ ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خدا نہ خواستہ صرف ایک یہ عمل قطع تعلقی, اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا, صرف اس ایک عمل کی وجہ سے اگر بخشش رک گئی تو پھر بروز محشر کھڑے ہی رہیں گے, کیا کریں گے جب حکم ہوگا کہ وم تاز الوم ایوہ المجرمون, مجرم آج الگ ہٹ جائیں تو پھر ہم کھڑے ہی رہیں گے. جو شرابی ہیں اور اس طرح کی بدکاریوں کے عادی ہیں, خدا نخواستہ جب حکم ہو الوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, کہ جب منہ پر مہر لگا دی جائے اور ہاتھ پاؤں یہ کلام کریں, ہاتھوں سے شراب اٹھایا کرتا تھا. شراب کے بارے میں تو ایسی یہ بری چیز ہے, بد خصلت بد ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو خود رحمت للعالمین ہے, اس کے باوجود بھی شراب کے بارے میں 10 افراد ایسے ہیں حضور نے ان پر لعنت فرمائی. ناپسندیدہ ترین عمل یہ رحمت للعالمین ہے, یہ وہ رستے بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے میں سارا عالم کامیاب ہو جائے. ان کی بارگاہ سے لیں, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرامین ارشاد فرماتے ہیں وہی بخشش کا ذریعہ ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه, جو رسول دے اسے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے منع کر دیں اس سے باز رہو. شراب سے حضور نے منع کیا, مسلمان کا یہ ایک اعلان ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے اس سے منع کر دیا, مجھے پتا چلا, آج کے بعد میں نے شراب نہیں پی. انشاءاللہ عزوجل. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. انشاءاللہ عزوجل نماز عشاء کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو ہے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ خصوصی بیان فرمائیں گے, اور یہ بیان مدنی چینل پہ بھی براہ راست نشر کیا جائے گا. تو آپ کہیں پر بھی ہیں, آج کی رات گزاریے مدنی چینل کے ساتھ, پھر اس کے بعد جو ہے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا, سوال جواب کا سلسلہ ہوگا, اور انشاءاللہ عزوجل آج جو ہے شبراتی کمپیوٹر بھی پیش کیا جائے گا, پھر ساتھ ساتھ اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہوگا. انشاءاللہ عزوجل نعت خوانی بھی ہوگی, تلاوت بھی ہوگی, اور مناجات کا سلسلہ رہے گا, اور انشاءاللہ عزوجل سحری کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. تو آپ بھی اپنے گھر کے اندر, اور جو اسلامی بھائی مجھے ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ باب المدینہ میں رہتے ہیں, تو آپ یہاں پر آ جائیے فیضان مدینہ میں, یا آپ کے اطراف میں کہیں نہ کہیں اجتماع ہو رہا ہوگا دعوت اسلامی کا, تو اس اجتماع پاک میں شرکت کر لیں. اگر آپ باب المدینہ میں نہیں رہتے, آپ باب المدینہ سے باہر رہتے ہیں, کراچی سے باہر رہتے ہیں, تو وہاں پر بھی اب یہ کہ آپ شہر کا نام بتائیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ اجتماع کہاں ہو رہا ہے, کہ دعوت اسلامی کہاں نہیں ہے. آپ اپنے ملک کا نام بتائیے, ہم بتائیں گے کہ ادھر ہمارا یہ مدنی مرکز قائم ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آپ جہاں بھی رہتے ہیں تو آج کی رات کی جو ہے قدر کیجیے. بالفرض آپ کو ڈھونڈنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, آپ نے کوشش کی, آپ کو نہیں مل سکا, لیکن مدنی چینل تو ہے, اس کے ذریعے آپ شامل رہیے. یعنی کسی بھی طریقے سے آج کی رات اچھے کام میں گزاریے. اور اگر جیسے کہ ایسا ذہن ہے کہ یار میں گناہ کے کام میں پڑ جاؤں گا, تو آپ یہ ہے کہ پھر سو جائیے. اگر گناہ کرنے کا ایسا ذہن ہے کہ ایسا گناہ ہو جائے گا, تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یہ کہ نماز عشاء جو ہے یہ جماعت کے ساتھ پڑھیں, اور نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھیں. یہ کہ اجتماع میں اسلامی بھائیو کے درمیان رہیں گے. ابھی ہوتا ہے نا کہ جب دعا مانگی جاتی ہے تو ہاتھ اٹھ ہی جاتا ہے نا, اب دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا یہ کہ ہاتھ اٹھا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جب دعا میں ایک رو رہا ہوتا ہے, دوسرا رو رہا ہوتا ہے, تیسرا رو رہا ہوتا ہے, آگے والا, دائیں بائیں, تو یہ کہ پھر اپنی بھی ایک کیفیت بنی جاتی ہے. تو یہ بول ہمیں جو زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے, آج کی رات کسی بھی صورت جو ہے غفلت میں نہ گزاریں, کہ اللہ تبارک و تعالی بخشش کے پروانے جاری فرما رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ فیضان مدینہ میں کیا صورتحال ہے, کہاں تک پہنچا ہمارا سلسلہ. نوافل ادا کر دیے گئے ہیں, اور اب انشاءاللہ زبردست سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے گی.

لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, آپ مناظر ملاحظہ فرما رہے تھے عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ سے کہ جہاں پہ اس وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جا رہی ہے. تو جنہوں نے یہ نوافل ادا کیے ہیں اچھی بات ہے, اور اگر آپ کے پاس آپ کے شہر میں وقت ہے کہ نماز عشاء کا وقت نہیں ہوا تو آپ ابھی بھی یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں. خالد بھائی, نوافل کے بارے میں کچھ معلومات لینا چاہیں گے کہ نوافل کب کب پڑھنے چاہیے, کون کون سے نوافل پڑھیں؟ جی, نوافل مختلف ہیں, جیسے معمولات بزرگان دین میں سے 6 نوافل بیان کیے گئے, انہیں پڑھا جائے. اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح مختلف مساجد میں آج رات اہتمام ہوگا, اس کو ادا کیجئے. صلاۃ الحاجات پڑھنے کا طریقہ ہے, کئی بزرگان دین سے منقول جو نمازوں کے بالخصوص طریقے ہیں ان سے نسبت رکھتے ہیں, صلاۃ غوثیہ وغیرہ, ان کو ادا کیا جا سکتا ہے. ان کے طریقے مختلف اور ادو وظائف کی کتب میں الحمدللہ مل جاتے ہیں. مدنی پنسورے میں کافی سارے طریقے مل جائیں گے, ان کو ادا کیا جائے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نفل یہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کا ایک انتہائی بہترین ذریعہ ہے. بلکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا بندہ سب سے زیادہ قرب جس عمل کے ذریعے پاتا ہے وہ نفل ہے. واہ, وہ نفل نماز ہے. آپ نے کہا جیسے فرض کے بعد. جی جی, اب یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے فرض کے بعد. علماء نے اس کی ایک مثال دے کر ہمیں یوں سمجھایا کہ اگر کوئی شخص اس کا اجارہ کیا جائے, مثال کے طور پر کسی کو رکھا جائے اپنے پاس, کسی کو ڈیوٹی پر ملازمت پر رکھا جائے, اور اسے یہ کہا جائے کہ 8 بجے سے 5 بجے تک یہ آپ کا ڈیوٹی ٹائمنگ ہے, اور اس کے بعد اضافی اگر ہم آپ کو روکیں گے تو اس کا ایکسٹرا پیسے دیں گے. ٹھیک ہے, اب وہ کیا کرے کہ 8 بجے سے 5 بجے تک تو چھٹی کرے, اور اس کے بعد آئے کہے 5 بجے سے میری ڈیوٹی شروع کرے اور اب مجھے اوور ٹائم دے. بعض اداروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اوور ٹائم ڈبل ہوتا ہے, تو وہاں وہ کہے کہ بھائی اس ٹائم تو میں نہیں آ سکا, لیکن اب 5 بجے کے بعد میں وہی جو 9 گھنٹے مجھے پہلے دینے تھے وہ میں بعد میں دے رہا ہوں, اور اب مجھے اوور ٹائم بھی ڈبل دیا جائے, تو ایسا اس کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ اس کی خام خیالی ہے. اسی طرح بندہ اگر نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے فرائض کی پابندی کرے. نوافل بہت اہم ہے, ان کی بھی اہمیت ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم فرض نماز ہے. اگر کوئی شخص فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اور نفل کی پابندی کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ فرض نماز کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اگر کسی نے نوافل نہیں پڑھے, جیسے آج یہ 6 رکعت ہے, کسی نے نہیں پڑھی تو بھروسے قیامت اس کا سوال نہیں ہے. لیکن اگر نماز مغرب ہی نہ پڑھی جو فرض تھی, تو پھر اس کا سوال ہوگا. پھر وہی ساری روایتیں اس پر صادق آئیں گی جو نماز چھوڑنے والے پر صادق آتی ہیں. بلکہ 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں, ایک ہوتی ہے ادا, دوسری ہوتی ہے قضا, اور تیسرا ہے اعادہ. شریعت مطہرہ نے ایک کام کرنے کا حکم دیا اور اس کا وقت بیان کیا کہ یہ کام اس وقت میں کرنا ہے, اگر اس وقت میں کر لیا تو یہ ہو گئی ادا. اچھا, بڑی پیاری آپ نے بات بتائی. ایک ہے ادا, ایک قضا, اور دوسری اعادہ. تو ادا تو پتا چل گئی, حکم ملا وقت پر کرنے کا اور وقت پر کر دیا, یہ ادا, یہ ادا کہلائے گا. ٹھیک ہے, حکم ملا ادا کرنے کا, وقت گزار دیا, وقت گزر گیا. اب جیسے نماز مغرب کا وقت باب المدینہ میں بالکل ختم ہونے والا ہے, بلکہ ہو چکا ہوگا, تو وقت پر یہ نماز مغرب ادا کرنی تھی, وقت گزر گیا. کسی نے اگر نہیں پڑھی تو وقت تو اس کا گزر گیا لیکن اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوئی. اب اگر وہ پڑھے گا وقت گزارنے کے بعد تو پھر وہ کہلائے گی قضا. قضا, ہاں, اگر ایسا کیا کہ وقت پر پڑھی اور جس وقت پر پڑھنے کا حکم تھا اسی وقت پر پڑھی, لیکن پڑھنے کا جو طریقہ کار تھا اس میں غلطی کر گیا, کوئی واجب چیز تھی اس کو چھوڑ گیا تو اب کیا کرے گا؟ اب اس کا اعادہ کرا جائے گا، اس کو لوٹایا جائے گا، دوبارہ پڑھے گا. تو پہلے تو لوگ نمازوں کی طرف سے غافل، پھر جو پڑھتے ہیں جو بڑی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اگر اس کو دیکھیں تو غفلت ہے، نہیں پڑھ رہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب یہ کیا جائے کہ نمازوں کی طرف آیا جائے. انشاءاللہ اگر نماز سے یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں اس کو جاری رکھیں گے. امیر السنت دعائیں نصف شعبان فرما رہے ہیں، آئیے شامل ہو جاتے ہیں. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتطار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت بقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويضرم، أن تكشف عنا من البلاء والبلباء ما نعلم وما لا نعلم، وأنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، تیرے کروڑ ہاں کروڑ احسان ایک بار پھر جیتے جی شب براءت سے نوازا. اے اللہ براءت کر بھی دے، گناہوں سے گناہوں کی عادتوں سے براءت ہو جائے. اے اللہ برے خاتمے کے خوف سے براءت ہو جائے، اچھا خاتمہ مقدر ہو جائے. اے اللہ عذاب قبر سے براءت مل جائے، اے اللہ قبر کی وحشت سے براءت مل جائے، اے اللہ قبر کی گھبراہٹ سے نجات مل جائے، اے اللہ قبر کے اندھیرے سے نجات مل جائے. الہ العالمین جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے، اے اللہ قیامت کے احوال سے نجات مل جائے، اے اللہ ہر جگہ امن نصیب ہو جائے، امن نصیب ہو جائے، امن نصیب ہو جائے. یا الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے. اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، یا اللہ بے حساب مغفرت فرما دے، یا اللہ بے حساب مغفرت فرما دے. اے اللہ اے اللہ بے حساب بخشش کر دے، ہماری بھی، ہماری آل و اولاد کی بھی، ہمارے خاندان والوں کی. اے اللہ ہر دعوت اسلامی والے اور والی کی بے حساب مغفرت کرتے. اے اللہ امت محبوب کی مغفرت فرما. الہ العالمین مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. یا اللہ جو بیجا مقدموں میں گھرے ہیں رہائی پائیں. الہ العالمین مظلوم قیدیوں کو آزادی نصیب ہو، بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت نصیب فرما.